telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklam. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 26 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki o tej porze przedstawi Krzysztof Zyblewski. Żołnierz ranny podczas akcji na polsko-białoruskiej granicy jest pod opieką lekarzy. Jego stan jest stabilny. Prawie 2/3 dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. Przede wszystkim musimy zacząć budować kulturę reagowania na przemoc. Donald Trump chce się spotkać z przywódcą Korei Północnej. Jak mówi prezydent USA, dobrze się z nim dogaduje. Żandarmeria wojskowa bada incydent na polsko-białoruskiej granicy. Jeden z żołnierzy został ranny w okolicach Czeremchy. Polskie służby udaremniły tam próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę kilkunastu agresywnych migrantów. Żołnierz odniósł obrażenia podczas użycia środków przymusu bezpośredniego. W wyniku tego doznał urazu lewej ręki. Na miejscu żołnierzowi została od razu udzielona pierwsza pomoc przez jednego z żołnierzy. Została wezwana pomoc medyczna. Żołnierz został niezwłocznie przetransportowany do szpitala w Białymstoku. Jak mówi podpułkownik Magdalena Kościńska z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, stan żołnierza jest stabilny. Migranci, którzy chcieli nielegalnie dostać się do Polski, zostali zatrzymani. Tylko poprzedniej doby służby naliczyły 340 prób sforsowania polsko-białoruskiej granicy. To najwięcej w tym roku. Już za tydzień pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Są dzieci, dla których powrót do szkoły nie jest radosną chwilą, a początkiem problemów. Z badań wynika, że przemoc wcale nie maleje, mówiła w rozmowie w Trójce Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W tej chwili prawie 2/3 dzieci doświadcza przemocy rówieśniczej. Wciąż 32% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. Przede wszystkim musimy zacząć budować kulturę reagowania na przemoc, bo tak jak wszystkie wyniki badań pokazują, że to właśnie ci świadkowie przemocy są tutaj kluczowi, zarówno w przemocy rówieśniczej, jak i w przemocy w pracy, ale także przemocy domowej. Po prostu nie bądźmy obojętni. Przypominamy dwa ważne numery telefonów zaufania. 116 111 to działający non-stop telefon dla dzieci. Drugi numer to 800 100 100 dla dorosłych, gdzie można dowiedzieć się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo. 111 116 to także tytuł trójkowego podcastu autorstwa Katarzyny Stoparczyk. Poświęcony jest problemom dzieci i wsparciu dorosłych opiekunów. Donald Trump jest gotów spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych padła podczas wizyty nowego prezydenta Korei Południowej w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Lee, który został wybrany w przedterminowych wyborach zorganizowanych po impeachmencie swego poprzednika, przybył do Waszyngtonu 2 miesiące po objęciu urzędu. Spotkanie w gabinecie owalnym przebiegało w napiętej atmosferze. Trump oświadczył, że rozważa renegocjację elementów umowy handlowej z Koreą i przejęcie na własność terenów pod amerykańskimi bazami wojskowymi. Trump wyraził też zainteresowanie potencjalnym spotkaniem z przywódcą Korei Północnej. Mamy dobre relacje. Chciałbym się z nim spotkać w tym roku. Prezydent Korei unikał konfrontacji, chwalił amerykańskiego przywódcę i wyraził nadzieję, że Trump podejmie dialog z Pjongjangiem. Podkreślił też, że bezpieczeństwo Korei Południowej opiera się na wsparciu Stanów Zjednoczonych, które utrzymują tam swoje wojska i zapewniają Korei parasol nuklearny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Litewski parlament będzie głosował nad zatwierdzeniem nowej premier i jej gabinetu. W powołanej wczoraj koalicji rządowej jest także akcja wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin. Poseł z ramienia Polskiej Partii Jarosław Narkiewicz w 2019 roku był ministrem komunikacji. W rozmowie z Polskim Radiem dobrze ocenia współpracę w ramach tamtego rządu. Wiele nawet państwowych projektów było założone przy naszej kadencji i założone podstawy, które obecnie teraz realizują się, także my mamy tak doświadczenie skuteczności, doświadczenie przedstawiania interesów mieszkańców. Tym my możemy być korzystni dla dużych, nazwijmy tak, partnerów i to jest właśnie nasza siła i atut. Pomysłem Polskiej Partii było wprowadzenie tak zwanych pieniędzy na dziecko, czyli świadczenia podobnego do polskiego 800+. Tym razem akcja wyborcza Polaków na Litwie postuluje zwiększenie kwoty na rzecz dzieci ze 120 do 200 euro. Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra, jedynie w nowinach jest umiarkowana. 25% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W przeważającej części Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. W niemal całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Opcje są dwie. Pierwsza, nie śpię, bo oglądam tenis. Druga, śpię, a rano w Trójce dowiaduję się o wynikach. Sport i Mateusz Foremniak. Nasi w US Open grają, mecz za meczem wygrywają. Taką niezbyt górnolotną rymowanką można podsumować występy Magdaleny Fręch i Kamila Majchrzaka. Fręch 6-2 i 6-2 odprawiła z kwitkiem Talię Gibson i w drugiej rundzie sprawdzi formę Peyton Stearns. W czterech setach kwestię awansu rozstrzygał z Ugo Delienem Kamil Majchrzak. Ostatecznie to Polak okazał się lepszy, choć po meczu daleko było mu do zadowolenia. Styl na pewno mógł być lepszy, choć pierwsze dwa sety całkiem niezłe, tak naprawdę trzeci set też niezły, natomiast no, trzeba te emocje lepiej przypilnować i skontrolować, żeby i oszczędzić sobie gry i emocji i nerwy. W kolejnym pojedynku warto trzymać nerwy i emocje na wodzy, bo przeciwnik z pierwszej ligi, 8 w światowym rankingu, Karen Khachanov. Krapkę na pierwsze miejsce ma Iga Świątek, która dzisiaj zaczyna swoją przygodę w Nowym Jorku. O 17.30 zaplanowano jej mecz z Emilianą Arango. Chwilę oddechu na Mistrzostwach Świata mają nasze siatkarki. Wczoraj 3-1 wygrały z Kenią, choć jak przyznaje rozgrywająca Marlena Kowalewska, gra daleka była od ideału. Nie wiem, co tam się wydarzyło w tym jednym secie, ale totalnie nas wszystkie odcięło i nie potrafiłyśmy sobie poradzić z tak grającą Kenią, plus ta atmosfera strasznie głośna na tej hali, no nie ma usprawiedliwienia tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą postawę, no ale najważniejsze jest, że wygrałyśmy za 3 punkty i idziemy dalej. Dzisiaj czas na trochę relaksu, a jutro ostatni mecz grupowy od 15.30 z Niemkami. W stronę Hiszpanii, po włoskiej ziemi, pedałują kolarze. Trzeci etap Vuelty dla Francuza Davida Goudou. Trzeci na mecie był lider klasyfikacji generalnej Jonas Winigo. Nasi tym razem daleko. Michał Kwiatkowski był 72, a Stanisław Aniołkowski 174. Dużo wyżej, bo na samym szczycie ekstraklasy umościła sobie miejsce Wisła Płock. Beniaminek 2-1 wygrał na zakończenie 6. kolejki z Zagłębiem Lubin, pozostając jedynym niepokonanym w tym sezonie zespołem. Wyróżnić postanowili się również w Widzewie Łódź, gdzie podjęto decyzję o pierwszej w tym sezonie zmianie trenera. Po 5 miesiącach pracy drzwi pokazano Chorwatowi Żeli i Kosopiciowi. Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długą białą będzie. To mądrość ludowa na dziś. No, spieką bym tego nie nazwał. Maksymalnie dziś 22 stopnie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a najchłodniej na Suwalszczyźnie. Tylko 12 stopni. Na północnym wschodzie kraju też deszczowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Korzystając z włączonego jeszcze mikrofonu, bardzo dziękuję za te dzisiejsze rymowanki na mój temat. Tak, nagrane, puszczę żonie, zawsze mówi wtedy, Boże, jacy wspaniali ludzie. I dziś też powie. Dziękujemy za poranne spotkania. Wspaniała Justyna Grabasz już przejmuje stery. Cześć. Wspaniały Robert Grzędowski. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Będziemy we wspaniałym gronie do godziny 11, przepraszam. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska. Tak, ja się nazywam Justyna Grabasz. No to dzień dobry. Dobrego dnia. Love, Philosophy z funkowej Odysei. Ależ to jest piosenka. Ależ to jest płyta. Już zaraz wrzesień, więc takimi słonecznymi piosenkami trzeba się karmić jak najczęściej, żeby letni klimat utrzymać. No to dzień dobry raz jeszcze. Tak się nagadaliśmy chwilę temu, jacy jesteśmy wspaniali. No przede wszystkim wspaniali to są nasi słuchacze. Bardzo miło, że są Państwo z nami. Audycja Dobrego Dnia do 11:00 i do 11:00 właśnie będziemy słuchać muzyki, ale też ptaków i ich potrzeb, bo dzisiaj w cyklu Przyjaciel Dźwięk słów kilka o muzyce przyjaznej tym latającym stworzeniom. Po 9:30 w Informatorze Ekonomicznym pojawi się Paweł Rochowicz, z którym dzisiaj porozmawiamy m.in. o tym, co kolejne weta prezydenta oznaczają dla gospodarki. Będziemy także przysłuchiwać się muzycznym premierom i tym samym sprawdzamy teraz, jak brzmi nasza piosenka dnia. A że jest to nowy utwór Błażeja Króla, to właściwie nie ma się czego obawiać. Chcesz, to leć. Za nisko, żeby spać, co ma wisieć, nie utonie. Nie musisz się dziś bać, modlitwy głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy, czas spać. I jak chcesz, to miejsce, dziwny czas, pulsujące wolno skronie, myśli niepokoją, tak, modlitwy. swe głodne dłonie. Gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. Puste miejsce za blokami, gdzie od lat nie rośnie nic. Tam zakopię i zapomnę. We śnie pytaj, szkoda krwi. Modlitwy głodne dłonie, gorzkie myśli zabierz z głowy. Czas spać. I jak chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapie cię locie. I jak chcesz to leć, nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Nie złapię cię w locie. I jak chcesz to leć, chcesz to leć, ale wiedz, że nie złapię cię w locie. Chcesz, to leć, czyli ponownie gitarowy Błażej Król. Ostatnio na jego płytach dużo więcej było syntezatorów. Teraz artysta trochę powraca do swojego dawnego stylu i brzmi to w moim odczuciu naprawdę bardzo dobrze. Co więcej, cała płyta będzie w podobnym klimacie. Album Popiół ukaże się dokładnie za miesiąc, 26 września. Jak mówi artysta, będzie to najbardziej osobisty i autorefleksyjny album w jego dorobku. No, zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, bo takich refleksyjnych albumów i piosenek ma na swoim koncie sporo, zarówno tych solowych, jak i chociażby wydanych pod szyldem ULKR. No to czekamy na płytę, a w międzyczasie melancholii ciąg dalszy. Caroline Polaczek, So Hot You Hurt My Feelings. Get a little on lay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, the working hard or during play, surrounded or even thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Can't Be Blind to Curtis Harding i premiera czerwcowa. Dużo nowości w tej pierwszej części naszego spotkania. Co więcej, teraz także będzie piosenka nowa, na dodatek konkursowa. W ramach festiwalu Zorza Dawida Podsiadły wydarzyła się taka rzecz jak Fenomen, czyli festiwalowy konkurs. W maju wyłoniono grono 6 grafików, 6 fotografów, 6 reżyserów lub twórców wideo oraz 6 muzyków i zespołów, którzy w trakcie trwania festiwalu nagrali premierowe utwory pod okiem jednego z najbardziej cenionych producentów muzycznych w Polsce, Kuby Galińskiego oraz Dawida Podsiadły również. A zwycięzcy pozostałych kategorii Fenomenu stworzyli do nich autorskie oprawy wizualne. Zwycięzcy w kategorii muzyka wyruszyli w trasę koncertową z festiwalem Zorza. Każdy z projektów muzycznych od pierwszego przystanku w Gdańsku aż do finału w Katowicach miał możliwość prezentacji swojego autorskiego materiału na dedykowanej scenie. No i w tym fenomenalnym gronie zwycięzców muzycznych znalazł się m.in. skład, który ostatnio często gości na trójkowej antenie, czyli skład Krzyk Mody. Chociaż zwycięskiej piosenki jeszcze na naszej antenie chyba nie było. I to jest właśnie czas, w którym na naszej antenie się pojawia. Nie płacz za mną zbyt często. Nie płacz za mną zbyt często. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu możesz liczyć na życzliwą pomoc naszych pracowników, którzy chętnie odpowiedzą na twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. W moim Lidlu. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert. Potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają pełno ofert na szóstkę. Papier Xero A4 Office 9,99 za 500 kartek z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 31 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 12,99. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej prące. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699 zł, a teraz tylko 2399 zł. Back to deal. MediaMarkt. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin, bierzę chyba Slimin. Biorę chyba Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę, sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać chyba Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Chyba Slimin, zdrowa wątroba. I szczupła. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co to tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Zmywarka do zabudowy Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1549 zł. Teraz za 1299. Taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 9:30. Informator ekonomiczny. A dziś w studiu Sylwia Zadrożna. I nie sama, z Pawłem Rochowiczem z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, witam naszego gościa. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią redaktor. 3 ustawy zawetowane, 5 podpisanych. Prezydent Karol Nawrocki nie zgadza się na obniżkę kar za niedopełnienie fiskalnej biurokracji ani na ułatwienia dla energetyki odnawialnej. Zawetował też nowelę o pomocy obywatelom Ukrainy, argumentując, że 800+ powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Przygotował tutaj też własny projekt, który zakłada dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce. A ja jestem ciekawa, jak te weta przełożą się na gospodarkę i na nas, obywateli. Dotknęła pani tego najbardziej drażliwego weta dotyczącego Ukraińców, aczkolwiek tutaj to i rząd też poprzednio jednak był zdania, że powinni świadczenia socjalne dostawać ci, którzy pracują, więc pewnie tutaj jakby na tym to się skończy. Jak chodzi o te pozostałe weta, które no na przykład blokują te ustawy deregulacyjne, blokują przepisy, które miały spowodować, że rachunki za prąd będą czytelniejsze, że instalacja małych elektrowni słonecznych będzie prostsza. No to ja szczerze mówiąc tego nie rozumiem, bo tu nie chodziło o zagrożenie nawet czyimś interesom, nawet kopalni, bo po prostu chodziło o redukcję biurokracji. Tak samo z tymi karami z kodeksu karnego skarbowego. Kodeksu karnego skarbowego, tak nazywa się ta ustawa, panie prezydencie, a nie krajowego kodeksu skarbowego, jak raczył pan błędnie i to dwukrotnie powiedzieć. Ma pan swoich prawników chyba, którzy panią źle podpowiadają. I to nie tylko w kwestii nazwy ustaw. A tutaj chodziło o redukcję biurokracji po prostu. To nie chodzi o odstąpienie od karania przestępców, którzy oszukują na podatkach, tylko o tych, którzy nie dopełniają jakichś obowiązków dokumentacyjnych, często nadmiarowych. Więc ja myślę, że w wielu przypadkach, bo tutaj chodziło o właśnie o te ustawy deregulacyjne, rząd prawdopodobnie jeszcze raz podejmie próbę sformułowania tych przepisów, no być może w konsultacji z Kancelarią Prezydenta, która się wyraźnie domaga takiego konsultowania. I myślę, że to jednak prędzej czy później będzie uchwalone, bo przecież rachunki za prąd dostają wszyscy niezależnie od poglądów politycznych. Panele fotowoltaiczne, no też ci, co kibicują panu prezydentowi, też instalują. No, umówmy się, że tu, tutaj nie ma o czym dyskutować. Tak jak mówiłam, 3 ustawy zawetowane, 5 podpisanych. Wśród tych podpisanych, tak, no tak, właśnie, tak. Powiedzmy też, nowela chociażby prawa bankowego, która umożliwia te uśpione konta szybko zamykać. W przypadku śmierci ich właściciela, tak. Tak. Zresztą tam była też jeszcze jedna ustawa, która pozwala na uproszczenie procedur dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego. Tam rzeczywiście były nadmiernie skomplikowane te przepisy. No to tutaj akurat bardzo dobrze, że nastąpił podpis, no ale to jakby od wielu, wielu lat te i inne biurokratyczne przeszkody narastały i dobrze, że gdy wreszcie zapaliło się zielone światło ze strony rządu, żeby jednak coś tu ruszyć z miejsca, bo to wszystkim naprawdę będzie służyło. Narodowy Bank Polski przesłał niedawno komunikat, w którym informuje, że obserwowane w bieżącym roku umocnienie złotego, szczególnie jeśli chodzi o dolara amerykańskiego, może się przyczynić do odnotowania przez NBP ujemnego wyniku finansowego za rok bieżący. Ta strata może nawet przekroczyć 30 miliardów złotych i to oczywiście strata na papierze, ale no NBP nie wpłaci też nic do budżetu państwa. I w poprzednich latach też były straty, proszę sobie przypomnieć, tak. To no, trochę skomplikowana sprawa z tą stratą, to NBP nie jest takim przedsiębiorstwem, które ma jakieś tam koszty, które przewyższają zyski i dlatego ponosi stratę. Trochę to inaczej wygląda. No niemniej jednak przyczyny są między innymi takie. Po pierwsze, NBP był dobrotliwy dla banków, które miały nadpłynność finansową, to znaczy miały zbyt wiele pieniędzy w stosunku do swoich aktualnych potrzeb, no i lokowały te swoje pieniądze w NBP, kupując bony, a oczywiście oprocentowane. A oczywiście procent jest wysoki, bo mamy wysokie stopy procentowe, no i bank centralny musiał im trochę wypłacać jeszcze. Banki na tym zarabiały jeszcze. A po drugie, bank centralny ma także rezerwy w walutach obcych, a waluty obce trochę jakby straciły, bo się złotówka umocniła. No i tutaj to umocnienie złotego, można powiedzieć, wpłynęło na osłabienie Narodowego Banku Polskiego. No a zdecydowanie budżetowi państwa przydałyby się. A budżetowi państwa zdecydowanie przydałyby się miliardy, dlatego że deficyt wciąż jest duży. Potrzeby obsługi długu publicznego są ogromne. Potrzeby zbrojeniowe są coraz przecież większe i to od tego niestety nie uciekniemy, bo to od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Tymczasem niepokojące dane napływają z Ministerstwa Finansów o poborze podatków. No one marnie to idzie. Dlaczego? No trudno powiedzieć teraz, niby mamy dobre dane o sprzedaży. Chociażby, tak, natomiast no, te jakby sprzedaż powinna generować VAT czy akcyzę, a tutaj rewelacyjnie nie jest. Można podejrzewać, że częściowo tutaj uaktywnia się szara strefa. To nie byłby dobry sygnał. Ale to tylko takie moje spekulacje, na razie nie poparte żadnymi jeszcze wyliczeniami. Prawdopodobnie rząd powinien uruchomić tutaj odpowiednich ekspertów i sprawę zbadać. No, rząd ma na to swoje oczywiście pomysły, o których też już mówiliśmy. A jeśli o rządzie mowa, to ten dzisiaj ma się zająć projektem ustawy, która zakłada utworzenie portalu danych o obrocie mieszkaniami. Ten portal ma pokazywać, jakie są dane właśnie na rynku nieruchomości, ale też informacje o transakcjach, o cenach mieszkań. Myślę, że to byłaby taka potrzebna. Oczywiście, informacja. To jest bardzo pożyteczny pomysł. To ma być taka baza danych o dokonanych rzeczywiście transakcjach, a nie tylko ofertach, bo to są dwie różne rzeczy i ceny rzeczywiście zawartych transakcji ze wskazaniem, gdzie, w jakiej dzielnicy i na jakim konkretnym osiedlu w danym mieście jest dane mieszkanie, jaki ono ma metraż, z którego roku je pochodzi i tak dalej, i tak dalej. Pozwalające potencjalnemu klientowi zorientować się, jaka rzeczywiście może być cena mieszkania w danej okolicy. ulicy o danym metrażu. To czego mu najbardziej potrzeba. Oczywiście i dzisiaj to jest możliwe, ale to już wymaga jakby zatrudnienia wywiadowni, która się tego dokładnie dowie, albo samych własnych poszukiwań takich rzeczywiście intensywnych. Za wywiadownię trzeba zapłacić oczywiście. Za taką informację. Natomiast był problem z tą ustawą w trakcie prac nad nią, z ujawnianiem danych danych osobowych, o tych, którzy nabywali czy sprzedawali te mieszkania. No bo to z jednej strony miało służyć prawdziwości tego, żeby to nie wymyślano jakichś abstrakcyjnych danych, no a z drugiej, żeby jednak te dane były chronione. Ja mam nadzieję, że w ostatecznej wersji, jaka zostanie już przyjęta, ten problem będzie rozwiązany, ponieważ cały pomysł naprawdę jest bardzo, bardzo pożyteczny dla rynku mieszkaniowego. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ekonomia w Trójce po 16:30. Na naszej antenie teraz Chris Cornell. You know my name. I've deceived. I've seen angels fall from blinding heights. But you yourself are nothing so divine. Just next in line. You made me to rain. Chris Cornell, You Know My Name. Takie rzeczy dziś na trójkowej antenie. A ja tak zerkam teraz w stronę muzycznego kalendarium i widzę, że 26 sierpnia na świat przyszedł na przykład Tadeusz Nalepa, na przykład Branford Marsalis, a także Shirley Manson, wokalistka grupy Garbage. Grupy, która w 1995 roku wydała swój debiutancki album i to właściwie chyba nadal najpopularniejszy album tej grupy, ale w roku 1999 pojawiła się pewna piosenka, której również trudno nie znać, a to wszystko przez pewną filmową opowieść. Jak Państwo słyszą, piosenki w tej części audycji chyba układają nam się według jakiegoś klucza. Wcześniej Chris Cornell i You Know My Name, teraz Garbage i This World Is Not Enough. No to teraz pytanie, zupełnie niezwiązane z tematem. Które piosenki z serii filmów o Jamesie Bondzie lubią Państwo najbardziej? Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Czekamy na wiadomości i przy okazji rzucamy kilka sugestii. Bo czemu nie? Diamonds Are Forever. Thank you.